امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے امریکہ سے سوال آیا ہے، ہم امیر اہل سنت کے سلسلے میں داخل ہونے کے لیے اپنا نام میل کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، تو کیا جوابی میل موصول نہ ہونے کی صورت میں ہم اپنے آپ کو عطاری سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عطاری سمجھنے میں حرج نہیں ہے، اس لیے کہ فتح و رضویہ شریف میں ایک جزئیہ میں نے پڑھا جس سے میں جو سمجھ سکا وہ عرض کرنے لگا ہوں، 10ویں جلد میں فتح و رضویہ شریف کی، کہ ایک بچہ اپنے ولی یعنی سرپرست کی اجازت کے بغیر بیعت ہوا، باپ نے پیر و مرشد نے اس کو مرید کر لیا، اب اس نابالغ بچے کی بیعت تو درست نہیں ہوئی نا، کہ نابالغ بچے کی بیعت اس صورت میں درست ہوتی ہے جبکہ اس کا ولی یعنی سرپرست اجازت دے، لیکن پیر صاحب نے اس کو مرید کر لیا، ہو سکتا ہے پیر صاحب کو مسئلہ نہ معلوم ہو، مرید کر لیا، تو اس کی بیعت کا کیا بنا؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ جواب دیا اس کا خلاصہ یہ فرمایا کہ اور پیر صاحب، ہاں نابالغ عمر میں ہی بچہ نابالغ تھا، اسی دوران پیر صاحب کا انتقال بھی ہو گیا، اب یہ بچہ جس کو سرپرست کی اجازت تو تھی نہیں، یہ مرید تو نہ ہوا، تو اس کا کیا ہوا؟ کیا دوسرے کی بیعت کرے کیا کرے؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے، پیر صاحب کی طرف سے تو ایجاب ہو گیا کہ میں نے اس کو جیسے مریدی میں لیا، مگر اس نابالغ بچے کا قبول جو ہے وہ مقبول نہیں، نافذ نہیں، تو ایک طرف سے ایجاب ہو گیا ہے، اور وہ بچہ اگر بالغ ہونے کے بعد، چاہے پیر صاحب دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ بچہ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اپنی بیعت کو باقی رکھے، یعنی کہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، تو اب جیسے ہی اس نے اس بیعت کا اقرار کیا، تو اب چونکہ ایجاب تو ہو چکا تھا اور بالغ ہونے کے بعد اس کے اقرار کی وجہ سے اس کی بیعت بھی نافذ ہو جائے گی، اور یہ بچہ اب اس پیر صاحب کا مرید بن گیا، تو ان میں فاصلوں کی کوئی قید نہ رہی اور وقت کی بھی قید نہ رہی، ایجاب ہو گیا اس کے بعد برسوں کے بعد بھی قبول کیا تو وہ قبول ہے۔ تو اب چونکہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا سلسلہ ہے اور میرے پاس اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں اب بھی کہ فلاں نے بیعت کا بولا تھا اور اس کا آپ تک نام پہنچانے سے پہلے بیچاروں کا انتقال ہو گیا، اس کا کیا بنے گا، اس طرح کی خبریں، تو اب یہ کہ یہ فتویٰ پڑا اعلی حضرت کا، تو یہ ذہن بن گیا میرا، علماء سے بھی مشورہ کیا میں نے، تو اب ذہن یہ بن گیا اور یہ طریقت کے مسائل میں میں سمجھتا ہوں کہ خطا نہیں ہے میری، کہ میں یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں الیاس کا مرید ہوں، میں عطاری ہوں، تو میں نے اس کو اپنی مریدی میں قبول کیا صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اس طرح سے یہ ہوا کہ اگر کسی نے کہا کہ مجھے میں الیاس کا مرید ہوں لیکن اس نے کانٹیکٹ نہیں کیا، تو میرے یہ کہتے ہی اس کی بیعت نافذ ہو گئی، کیونکہ وہ جو دور سے کہا چلو اگر نابالغ بچے کے بھی اس میں آپ شمار کریں کہ نابالغ بچے کا تو قبول نہیں ہے، ایجاب ایجاب نہیں ہے، تو وہاں سے تو اطلاع کا ہی فقدان ہے، وہ تو بیچارہ قبول تو ایجاب تو کر ہی رہا ہے کہ میں مرید ہوں، تو اب نافذ کرنے میرے کہنے سے وہ نافذ ہوئی، یا اب میں نے کہہ دیا کہ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں میرا مرید ہونا چاہتے ہیں میں ان کو اپنا مرید کرتا ہوں، تو اب جو کہیں گے کہ مجھے الیاس کا میں مرید ہوں یا مریدنی ہوں، تو وہ ان کی بیعت بھی نافذ ہو جائے گی، یعنی وہ بھی مرید اور مریدنی بن جائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ تو میں یہ سمجھ سکا ہوں اگر کوئی چاہے اور اس کے پاس کوئی ایسی بات ہو تو ضرور میری مزید رہنمائی کر دیں، یا میں غلط سمجھاؤں تو بھی میری رہنمائی کر دیں، تو آئندہ بھی نہیں کہوں گا ایسا، کیونکہ سرکار غوث پاک سے بھی یہی ثابت ہے. حضور سیدنا مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا محمد مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے وصال کے موقع پر یہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے گھر سے چلا ہے مرید ہونے کے لیے، تو میں اس کو مرید میں نے کر دیا، فلاں آ رہا ہے میں نے اس کو بھی مرید کر لیا، فلاں پہنچ نہیں سکا میں نے اس کو بھی مرید کر لیا. اس طرح کے علماء نے اقوال حضور مفتی اعظم ہند کے نقل کیے ہیں، تو اس سے بھی یہی پتا چلا کہ وہ مرید ہونے کے لیے جو چلا ہے کہ میں مرید بن رہا ہوں تو وہ اس کا ایجاب ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند نے اس کے آنے سے پہلے اس کو قبول فرما لیا. تو اس طرح بزرگوں کے اعمال اور افعال سے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مسئلہ واضح ہوا. اب کسی کو میں نے مرید کر لیا اس طرح تو ظاہر آخرت کا نقصان تو پھر بھی نہیں ہے، الحمدللہ فائدہ ہی فائدہ ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.